Biz gidelim sazlara, of of yem verelim tazlara, of yem verelim tazlara, of tazlar yemi yerlerken, of of biz gidelim kızlara, of biz gidelim kızlara, of aynasını almış eline, türbesini çekmiş gözüne, aynasını almış eline, türbesini çekmiş gözüne. Kız kes taneyi kavur, of sen kavur ben yiyeyim, of of yar oldun bileyim, of yar oldun bileyim, of aydasını almış eline, sürbesini çekmiş gözüne, aynasını almış eline, sürbesini çekmiş gözüne. Thank you.